Badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polskie MSZ informuje, że nadal musi czekać na decyzje innych krajów, aby móc przeprowadzić ewakuację Polaków ze Strefy Gazy. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie maczetą w Warszawie kilku osób. Ukraina potrzebuje większej liczby danych wywiadowczych, aby mogła przełamać impas na froncie, tak mówi ekspert od wojskowości. A ze względu na decyzje państw trzecich wciąż oczekujemy na umożliwienie ewakuacji Polaków z terenów objętych działaniami wojennymi. Robimy co w naszej mocy, aby zapewnić im bezpieczeństwo, poinformował polski MSZ. W komunikacie zapewniono, że dyplomaci podejmują wszelkie wysiłki, aby umożliwić Polakom opuszczenie Strefy Gazy. W Strefie Gazy jest wciąż około 30 polskich obywateli. Najpierw pokonanie Hamasu, później rozmowy o przyszłości relacji z Palestyńczykami, powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 ambasador Izraela w Polsce. Nie wrócimy do porządku sprzed 7 października, stwierdził Jakow Liwne. Pytany o liczne ofiary cywilne izraelskich nalotów i operacji lądowych, dyplomata stwierdził, że jego kraj robi wszystko, aby zminimalizować cierpienia cywilów. Jednak jak wyjaśnił, Hamas korzysta z sieci tuneli ukrytych często pod meczetami, szpitalami czy szkołami. When we fight bad people, kiedy walczy się ze złymi ludźmi, niestety cierpią też niewinni. Tak było, gdy świat walczył z nazistowskimi Niemcami, czy kiedy Zachód walczył z ISIS, Al-Kaidą i innymi złymi organizacjami ukrywającymi się za ludnością cywilną. Jednak cena braku przeciwstawienia się tym barbarzyńcom jest dla wszystkich stron o wiele wyższa, dodał ambasador. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o ataki na terenie Warszawy. Obława trwała od rana. Na Bielanach podejrzewany podjechał na rowerze do mężczyzny i zranił go ostrym narzędziem, a następnie zaatakował drugiego mężczyznę. Kilka godzin później doszło do ataku w Lasku na Kole. Policja potwierdziła, że za tym atakiem również miał stać ten sam sprawca. To w tych okolicach udało nam się złapać napastnika, mówi Elwira Kozłowska z policji na Bielanach. Stołeczni policjanci na terenie Woli zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie tych trzech zdarzeń z udziałem narzędzia przypominającego maczetę. Motywy działania napastnika ustalają policjanci. Podejrzewany trafił na komendę policji na Bielanach, gdzie zostanie przesłuchany. Ministerstwo Zdrowia poszerzyło zakres chorób objętych opieką koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej. Szefowa resortu zdrowia Katarzyna Sójka zachęcała w TVP Info lekarzy rodzinnych oraz specjalistów do współpracy i przystępowania do programu opieki koordynowanej. Jak podkreślała, program daje dodatkowe możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów. Poszerzyliśmy kwestie endokrynologiczne o nadczynność tarczycy. Stany przedcukrzycowe również od listopada mogą być pacjenci z tymi stanami kierowani do diabetologa. To właśnie również pewna decyzja dla lekarzy rodzinnych, jeżeli chodzi o diagnostykę choroby niedokrwiennej serca i kierowanie pacjentów na tomografię komputerową tętnic wieńcowych. Ważna ścieżka, czyli współpraca z specjalistą nefrologiem, który będzie diagnozował, prowadził pacjentów z niewydolnością nerek z chorobą nerek. Minister dodała, że lekarze, którzy przyjmują w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, będą mogli wykonywać podstawowe badania diagnostyczne. W sytuacji, kiedy w nocy pacjent do tej pory zgłaszał się do takiej przychodni nocnej, nie było możliwości, by wykonać nawet podstawowe badania, bo często to są podstawowe badania, jak badanie ogólne moczu czy morfologia, które są potrzebne do pewnego obrazu pacjenta. Od listopada również nocna i świąteczna pomoc ma możliwość wykonywania pewnych określonych badań laboratoryjnych. Lekarze rodzinni będą mogli również zlecać wykonanie podstawowych badań alergologicznych. Ukraina potrzebuje większej liczby danych wywiadowczych, aby mogła przełamać impas na froncie, ocenia szef portalu wojskowego Conflict Intelligence Team Rusłan Lewijew. Zdaniem eksperta 5-miesięczna kontrofensywa Kijowa nie przyniosła przełomu w wojnie, ponieważ obie armie dysponują porównywalnym potencjałem technologicznym. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rusłan Lewijew zauważa, że wojna wbrew staraniom ukraińskiej armii znalazła się w fazie pozycyjnej, stąd padł na linii bezpośredniego kontaktu dwóch armii. Według niego Kijów musi podjąć działania, które pozwolą powrócić do fazy wojny manewrowej. Oba państwa mają lotnictwo, środki obrony powietrznej, elektroniczne systemy ostrzegania i szpiegowskie drony. Dlatego można powiedzieć, że siły są w miarę porównywalne, więc konieczna jest jakaś nadzwyczajna strategia, umiejętność przeprowadzania skomplikowanych manewrów. Dlatego Ukraina potrzebuje większej liczby danych wywiadowczych. wywiadowczych od swoich zachodnich, europejskich i amerykańskich partnerów. Europejskich, amerykańskich partnerów. Niezależni komentatorzy zauważają, że atutem ukraińskiej armii jest motywacja żołnierzy do walki. Jak dodają, rosyjska armia jest zdemoralizowana i zmęczona. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia chmury i deszcz możliwe na Suwalszczyźnie, poza tym słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 9 do 13 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich chłodniej około 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. Let's go rock and roll radio. 6 minut po godzinie 22. Marek Wiernik przy mikrofonie. Katarzyna Filc-Wojtkowska audycję realizuje. Marek Pawlukiewicz jak zwykle mnie wspomaga. Do północy poszalejemy. No i jak wiadomo, od dawien dawna to jest najlepsza pora na rock and rolla. No i takie retoryczne pytanie. Do you love me? Grupa The Struts. Do you love me? Do you love me? Tak, oni sobie glamują mniej więcej od dekady, trochę metalu. W to wkładają The Struts, tak nazywa się ta formacja, z miasta Derby. Oczywiście w Anglii. Proszę Państwa, dużo będzie się działo do północy, bo i między innymi Rolling Stonesi, ale sprzed pół wieku, taki jak dla mnie przynajmniej rodzynek. No, rocznica In Utero Nirwany, a zatem po remasteringu fragment z tego wydawnictwa również pojawi się. I giganci, i artyści rokujący nadzieję, i oczywiście nasi artyści również. No i supergrupy. Last in Line. To zespół dość niezwykły, dwóch muzyków od Roniego Jamesa Dio na bębnach Vinnie Appice, gigant bębnów, na gitarze Vivian Campbell, na wokalu Andrew Freeman. W tym roku ukazał się album Jericho i z tego wydawnictwa będzie Ghost Town, grupa Last in Line. No, niezły ten Freeman na wokalu. No, zresztą cała grupa znakomitych muzyków. Last in Line w trójce z tegorocznej najnowszej płyty Jericho. Proszę Państwa, no to będzie teraz po polsku. Nie wiem, jakoś ciągnie mnie od jakiegoś czasu do Piotrka Banacha, no, który stworzył grupę Hey i wymyślił płytę Fire. No i tak sobie pomyślałem o płycie Hey, tak po prostu zatytułowanej. To był rok 1999. Do tekstu Kasi Nosowskiej oczywiście zakryty mam wstyd. Dobrze się tego słucha. 24 lata temu mniej więcej powstał ten utwór Zakryty mam wstyd. Hej! Ten tydzień wspominamy taki smutny tydzień, aczkolwiek wspominamy wspaniałych artystów, między innymi. Ja chciałbym Państwu przypomnieć Scotta Weilanda. Fantastyczna postać w historii rocka amerykańskiego, tego bardziej grunge'owego, Stone Temple Pilots oczywiście, ale i Velvet Revolver i cała masa innych projektów. Pożegnaliśmy Scotta 3 grudnia 2015 roku, a zatem prawie 8 lat temu. Był wtedy na trasie z grupą The Wild Bouts. To był jego ostatni band, z którym koncertował. odszedł w wieku 48 lat. Scott Weiland, grupa The Wildabouts, no i będzie kawerek Marka Bolana, grupy T-Rex, 20th Century Boy. Fajna wersja świętej pamięci Scott Weiland i grupa The Wildabouts. Razem słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia, to coś nowego sobie teraz zagramy. No kilka dni temu oficjalnie odbyła się premiera 6. albumu duetu w zasadzie Alison Mosshart, Jamie Hinesy, czyli The Kills. Oczywiście tam pojawiają się przy tej dwójce osoby towarzyszące, no ale firmują we dwójkę ten projekt, Alison i Jamie. W dobrej formie troszkę zaskakują, bo bardziej stonowane wydawnictwo od poprzednich. Poprzednia piąta płyta w 2016 roku to był Ash and Ice album. Z tego najnowszego God Games posłuchamy utworu Better Days. Better Days, tej nowej płyty God Games. Proszę Państwa, to kolejni nasi artyści. Od kilku lat ten zespół funkcjonuje. W listopadzie po 22 płyta. Muzycy sprawdzeni, taka w pewnym sensie supergrupa, bo grali i w Me and the Man na przykład, albo na przykład Fruitcakes. Mulk, tak nazywa się ta formacja, strój miasta. No to teraz mała próbka tego, co znajdzie się na drugim krążku grupy Mulk. To będzie utwór K.O. szumy trzaski. Nawet ja mam lęki, chociaż jestem twardy. Młodość zapomniana, szczenięce wpadki, krótkie odsiadki. A przemoc miała świętem być, nie obowiązkiem zimnym, smutnym. Teraz nie tylko wy. Po co komedię teraz? Nawet ty z Bilem Marejem i danym Akroydem, jak technoparty teraz. Nightclub plasma, jak na go-karty. Jak zakochać się mam, kiedy nie mogę spać. No i czekam z niecierpliwością na całą płytę. Będzie miała tytuł 2 po prostu. Z Trójmiasta taka super grupa nam się pojawiła. Rocka klasyka według Wiernika. No w 90 albo i więcej procentach gramy utwory w tej audycji oparte na gitarowych brzmieniach. No to nie dziwota w muzyce rockowej, rock'n'rollowej. Instrument to podstawowy obok bębnów. No a zanim powstały te grupy, słynne grupy wokalno-instrumentalne, to w latach 50. dominowała muzyka gitarowa, instrumentalna. Fantastyczny Duane Eddy, który stworzył swoje brzmienie. Potem pojawił się zespół The Ventures. Genialne kompozycje gitarowe. Ludzie słuchali muzyki instrumentalnej. To się wszystko przez te 60-70 lat pozmieniało. No i potem w Anglii oczywiście zespół The Shadows i The Spotniks w Europie i Surfaris i jeszcze parę grup można wymienić. No i u nas w Polsce pojawił się zespół, trzymam kciuki, który właśnie chce spopularyzować te gitarowe granie instrumentalne. Grupa nazywa się Stratosfera. No istnieje trochę ponad rok chyba. Też mogę powiedzieć trochę super grupa, bo Waldek Kuleczka, Artur Foremski, Tomek Latos, Dominik Dobrowolski, ludzie, którzy grali w takich zespołach jak Oddział Zamknięty, Person, Reds, Sex Bomba, Big Beat. No i teraz wzięli w ręce stylowe gitary właśnie sprzed wielu, wielu lat. Podobnie jest ze wzmacniaczami. No i kilka dni temu odbyła się premiera pierwszej płyty Guitar Hit Show of the 60s, czyli te przeboje właśnie z lat 60. Gitarowe przeboje w nowych, obecnych, współczesnych wersjach. Płyta jest, koncerty są, ta muzyka coraz bardziej trafia do publiczności. 8 grudnia Beatlemania Festival, tak przy okazji, to jeszcze sobie wspomnimy o grupie The Beatles. 16 edycja Beatlemania Festival Stratosfera również zagra. No dobrze, dwa wielkie gitarowe hity teraz przed nami. Walk and Run z repertuaru The Ventures, no i Apache Shadowsów. Stratosfera w Trójce. We'll be right back. słyszałem, że na koncertach Podnietka wcale się nie dziwię. Trochę odzwyczailiśmy się od takiego gitarowego grania, a myślę, że to jest dobry moment, taki renesans popularności właśnie muzyki instrumentalnej, gitarowej. No i ciekawe zachowanie kolegów muzyków, na przykład Dominik Dobrowolski, przecież przez lata perkusista Sex Bomby, a to wrócił ładnie do korzeni. Tomek Latos na basie, Artur Foremski i Waldek Kuleczka na gitarach starych z lat 60. Proszę Państwa, no to różne oblicza rocka w tej audycji. To sobie przypomnimy fragment świetnej płyty sprzed wielu, wielu lat. Pamiętają Państwo Blondie, prawda? No, Debbie, Harry, co to się działo w tych latach 70. Bliska przyjaciółka, jeśli nie więcej, Iggy'ego Popa na przykład, razem koncertowali, występowali w CBGB, w tym klubie kultowym. A w 78 roku pojawił się krążek Parallel Lines. I do tego albumu zajrzymy. One Way or Another, Blondie. Też mi się podoba, może się starzeje. Blondie, 78 rok. Debbie Harry. Proszę Państwa, przyniosłem do studia płytę Rolling Stonesów. No, wiadomo, co się dzieje w tej chwili w świecie. Świat pod wrażeniem Rolling Stonesów, tej nowej płyty Hackney Diamonds. Dobre recenzje, niektóre entuzjastyczne wręcz się pojawiają. No, dobra płyta. Rzeczywiście, oczywiście nie można porównywać z płytami z lat 60. czy 70. To jest inne brzmienie, ale generalnie jestem za, popieram, cieszę się, dwóch panów liderów po 80 lat. No to wow. Życzmy sobie takiej formy. No a w 74 roku pojawił się album It's Only Rock and Roll. Obok Jaggera, Richardsa, Charlie Wattsa, Billa Wymana na basie, na gitarze Mick Taylor wtedy grał, trochę wydaje mi się zapomniany ostatnio, plus znamienici goście Billy Preston na przykład, Nicky Hopkins, jeszcze kilku innych świetnych muzyków. No i cała płyta nagrywana w Monachium. I taka ciekawostka na tej płycie It's Only Rock and Roll, znalazł się taki oto utwór Fingerprint File. Nie słyszałem, aby pojawiał się na radiowych antenach. Posłuchajmy The Rolling Stones. We'll be right back. Hello baby. Yeah, you know, we ain't talking alone. Who's listening? But I don't really know. But you better tell the SIS to keep out of sight, 'cause I know they're taking pictures on the ultraviolet light. Yes. Yeah, but these days, it's all secrecy, no privacy. Shoot first. That's right. Lay low. Przeszedł gdzieś tak niezauważony za bardzo. No i Billy Preston tam na klawiszach, Billy Wyman, duża robota na tym basie. Fingerprint File. Proszę Państwa, no to teraz nasi znowu. Grupa z Warszawy o dźwięcznej nazwie Blue Hangover, tak nazywa się zespół. Postpunkowo Cold Way, taka zimna fala, mają na koncie koncertową płytę Koncert z Bunkra. No i mają też nowy utwór zatytułowany Inni, teraz w trójce, Blue Hangover. Bye. Według wiernika Ciąg Dalszy nastąpi po godzinie 23 oczywiście. Zapraszam. No a teraz nasz ulubiony band z Niemiec, Die Totenhosen. W oryginale ten utwór Abwärts wykonywał Computerstadt, Die Totenhosen. An der Tür und Arafat, der steht vor dir. Dienstag gibt es Probealarm, Paranoia in der Straßenbahn. Mittwoch ist der Krieg sehr kalt, Brezhnev lauert in der Badeanstalt. Agenten in der Kanalisation. Freitag gehört der Mafia. Das Ravioli kommt aus Florida. Samstagabend Irrenanstalt. Der KGB im deutschen Wald. Sonntag, da ist alles tot. Im Golf von Mallorca der Weltkrieg droht. Stalingrad, Stalingrad. Deutschland, Katastrophenstaat! Wir leben im Computerstaat! Wir leben im Computerstaat! Wir leben im Computerstaat! Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów?